адмысловы гелікоптэр. Паездка – гэта заўсёды сустрэчы. Напрыклад, я зноў бачыла ў Варшаве Радка. Радык – унікальны чалавек. Гэта той самы прэцэдэнт, якім мы будзем спекуляваць, калі прыйдзем да ўлады. Мы будзем вадзіць Радка па беларускіх вёсках, як яркі прыклад беларускага моналінгвізму і прычыну, па якой шыльды з назвамі вуліцаў, бланкі ў лякарнях і вонкавая рэкляма павінны быць на зразумелай яму, заходняму госцю краіны, мове. Радык выдатна валодае беларускай мовай як замежнай. Па ягоных словах, у 17 год ён пайшоў ва ўнівер на беларусістыку, таму што палічыў перспектыўным з эканамічнага і палітычнага гледзішча вывучаць мову найбліжэйшых суседзяў. І толькі на трэцім курсе, пасля першай паездкі ў Беларусь, ён даведаўся ўсю страшную праўду пра беларускую мову. Але Радаслаў рыцар, і таму не кінуў яе на паўдарозе, за нядбанай гаротнай. Бо якой бы страшнай не была праўда, у Радка пачаліся жывыя кантакты з носьбітамі. І адпаведна непаняткі. Цікавічыся ў носьбітаў, як казаць правільна тое ці іншае слова, ён звычайна чуў такі адказ. Я не ведаю, як правільна. Па правілах трэба не так, але я кажу так, бо бабуля так казала, бо мне так падабаецца. Усё гэта прывяло яго да па-польску глыбокіх развагаў і адпаведна да магістэркі пра 2,5 беларускія сістэмы правапісу. Але нават стаўшы магістрам беларусістыкі, Радык так да канца і не зразумеў, чаму яно так. Бо насуперак распаўсюджанай ідэалогіі недастаткова проста валодаць беларускай мовай, каб быць беларусам. І нават каб зразумець беларусаў. І таму, калі мы сустракаемся, я расказваю Радку пра тое, як казала мая бабуля і як падабаецца мне. А яшчэ кажу, ёсць такі радок пародыя на беларускіх пурыстаў, аматараў радыкальнай трашкевіцы. Адмысловы гелікоптэр сеў на амбасаду. «Што зрабіў?» – перапытваецца Радык.